Jon Iñarritu, egunon? Egunon, bai. Beraz, pasaden astean euskera, katalana eta gallegoa erabiltzalako direla Madrileko legebiltzarrean jakin dugu, hemendik goiti. Eta baita ere, eskari bat egin duela Espainiako gobernuak Europako instituzioetan hiru hizkuntza, tokiko hiru hizkuntza horiek izan daitezen ofizialak. Hone horri horiek, laster martxan emanen dira zure ustez? Beno, uste dut berri ona izan dela, zen azkenean normaltasuna ematen dizkie estatuko beste hizkuntza ofizialei. Hori bai, ikusi beharko da nola egiten den, zen adibidez senatuan jada Espainiako estatuko senatuan hizkuntza koofizialak, bai katalana, euskara eta gallegoa erabil daitezke, baina bakarrik ekimen batzuetan, ez beti eta ez ekimen guztietan. Zer egingo da kongresuan? Gauza bera, simbolikoki ezarri ofizialtasun hori, ikusi beharko da hurrengo asteetan, hurrengo hilabeteetan, zer gertatzen den, eta eraberean, ba, uste dugu berri ona dela, azkenean, hainbeste eskarien ostean, ba, Espainiako gobernuak Europako batzordeari eskatu diola ofizialtasun hori aitortzea, ez? Ikusiko dugu zer gertatzen den, zen dakizuen bezala, Europar batasuneko estatu guztiek euren oniritzia eman behar dutela horretarako, eta adibidez, ba, batzuk ja ari dira esaten, agian Frantziak oztoporen bat jar dezakela. Justuki, Europako instituzioetan tokiko hizkuntzak, kasuntan euskera, gallego eta galiziera erabiltzeko eskaera hori, ustut, irailaren 19an dela eztabaidatuko. Espainiako gobernuak kasuntan Pedro Sánchez izatea kontseiluko presidente zeila bete honetan, izan dezake ondoriorik edo ez? Lagungarria izan daiteke, nola ez? Baina azkenean guk Espainiako gobernuari eskatu dioguna, eta guk bakarrik ez, baizik eta estatuko beste alderdi independentistok eskatu dioguna da, benetan kanpainatxo bat egitea Europan mailan, asaltzeko zergatik den, eta asaltzeko hizkuntza horiek ofizialak direla ere Espainiako estatuan, eta azken finean lortzeko ofizialtasun hori aho batez, azkenean borondate politikoa egotekotan lortuko da. Ordun, eskatu diogu gobernuari benetan horren aldeko kanpaina egitea Europan eta saltzeko zergatik garrantzitsua den hizkuntza tokiko hizkuntza horiek ofizialak izatea ere Europar batasunean. Badira beste olako adibidez gaelikoaren gaian da Irlandak bere garaien eskatu zuen Europako instituzioetan sartzea, badira beste antzeko adibide batzuk? Bai, Maltako hizkuntza, oso txikia dena ere, ofiziala da, eta oso hiztun gutxi ditu, eta batzutan esaten edo azaltzen denean, hiztunen arrazoiengatik dela ofiziala edo ez ofiziala, ez da egia, zen ikusten dugu, zuk aipatu duzun bezala, bai gaelikoa eta baita ere maltiarra ofizialak direla Europar batasunean, eta ez dagoela inolako arazorik. Azkenean, borondate politikoa egotekotan, ez dago arazorik gaur egun hizkuntza gure hizkuntza, euskera eta beste estatuko hizkuntzako ofizialak izateko ere Europar batasunean. Gero, Espainiako gobernu osatzeko negoziaketak hor abiatuak dira. Pedro Sánchez presidente, gaur egun presidentaren investidurarako, pentsatzen duzu ondoko aste hauetan izaren dela akordiorik, batez ere Kataluniako alderdi independentistenganik bada kezka handi bat eta Junts per Kataluniak egindako eskaren ondorioz, pentsatzen duzu akordio izan daitekeela ondoko egunetan, astetan? Ba, nik esperut, bai, etzegia da, zaila da izango dela, zenbakiak konplexuak direla, hori aitortu behar da, baina lehen esan dudan bezala, ez, borondate politikoa egoten bada eta negoziatzen bada, joan den astean ikusi genuen mirari bat gertatu zen kongresuan, eta azkenean lortu zen gehiengo aurrerakoi hori argi geratzea, eta aukeratu zen kongresuko alderdi sozialistako presidenta bat, eta azkenean horrek lortu zuen alderdi aurrerakoien boska aho batez, eta gauza bera lortzen bada gobernu anitz bat sortzeko, ba ikusita zeintzuk diren zenbakiak, ba berri ona izan daiteke. Guk askotan esaten dugu, ez? Sortzatu daiteken gobernua ez da gure ametsetako gobernua izango, baina ikusita zeintzuk diren zenbakiak eta arriskua dagoela ere eskuinak mutur eskuinarekin gobernatzeko, ba guk uste dugu, ba gure alegin guztiak egin behar ditugula ba lortzeko gobernua alternatibo bat aurrerakoia eta anitza. Publikoki erran diren eskaretan bada amnistia lege bat eta referendum bat egiteko lege bat. Zure ustez, bi kasu horietan, Espainiako gobernuak edo kasu honetan aldere sozialistak onartu ditzake bi eskari horiek? Bueno, pausoak eman daitezke, horiek izan dira Junsek eskatutako baldintzak publikoki bota dituena, eta azken finean guk esaten duguna da legealdi honetan estatuko arazo nazionala, lurraldetasun arazoa konpundu behar dela, eta pausoak eman behar direla arlo horietan. Ikusiko dugu alderdi sozialista prest dagoen eztabaida hori suertatzeko, eta beste alderdiek eskatutako baldintzekin eta eskaererekin, ba ikusiko dugu posible den legealdi honetan gai hori tratatzea, azken finean konponbide demokratiko bat emateko gure herrietan dauden aldarrikatasunei, eta ikus dezagun ea azkenean alderdi sozialista konturatzen dan bide demokratikoki demokratikoak erabiliz konpondu behar direla arazo territorialan lurraldetasun arazoak. EH Bilduk adibidez bere negoziaketak egiten dituenean gobernuarekin bere bosken truke onartzeko adibidez aurrekontuak, mai gainean jartzen ditu Junsek adibidez jarri dituen eskaera berdinak, zane negoziatzeko gogortasun hori? Bueno, alderri bakoitzak bere aldarrikapenak ditu eta bere eskaerak, guk joan den legealdian arlo sozialeko eskaerak egin genituen eta oso emaitza honekin legealdi honetan ikusiko dugu noiz osatzen den, eta berriz ere guk Madrilen defendatzen ditugu hiru arlotan ba pausoak emateko, ez? Bai burujabetzaren arloan, bai arlo sozialean eta bai eskubideen arloan, hiru arlo hoietan eskaerak ditugu publikoak direnak, eta ba baliatuko ditugu gure boskak sei eserleku kasu honetan ba gure herriaren eta gure herritarren alde egiteko. Oso ondo, ba mila esker Joni Arritu. Zuei eta nahi duzuen erarte.